Mă rog mereu la icoană sfântă, poate Dumnezeu mă ascultă, să îmi pună copila și bine, dar nu vreau nimic pentru mine. Mă rog mereu la icoană sfântă, poate Dumnezeu mă ascultă, să îmi pună copila și bine, dar nu vreau nimic pentru. Ca de la tată la tată, Doamne, te mai rog odată, Doamne, te mai rog odată. Pentru copilașii mei, fă ceva bun pentru ei, da, fă ceva bun pentru ei. E grija mea de părinte, să-i vezi zile fericite, să-i vezi zile fericite. Să știu că au tot ce vor, și-apoi, Doamne, pot să mor, și-apoi, Doamne, pot să mor. Nu șer zile, Doamne, nu șer bani, sau viață fără dușman. Își șer, Doamne, în fiecare zi, da soartă bună la copii. Nu șer zile, Doamne, nu șer bani, sau viață fără dușman. Își șer, Doamne, în fiecare zi, da soartă bună la copii. Ca de la tată la tată, Doamne, te mai rog odată, Doamne, te mai rog odată. Pentru copilașii mei, fă ceva bun pentru ei, da, fă ceva bun pentru ei. E grija mea de părinte, să-i vezi zile fericite, să-i vezi zile fericite. Să știu că au tot ce vor, și-apoi tot.